ये तो अज्ञान व्यवहितत्वम अनिशंत साक्षादेव ध्यानादि साध्य मोक्षम आशिक्षते दान प्रत्याह। मोक्ष में केवल अज्ञान ही व्यवधान है, अज्ञान है न व्यवहित, मोक्ष से अज्ञान व्यवहितत्वम इसको नहीं चाहते। साक्षात ध्यान से मुख्य हो जाएगा, ध्यान साध्य मुख्य हम कहते हैं तान प्रत्याह भावना। भावनाजम फलम यत् स्याद् यच्च स्याद् कर्मणः फलम् न तत् शास्त्रेति मन्तव्यम् पाण्यस्त्रिगमनं यथा। यत भावनाजम फलम स्यात् यच्च कर्मण फलम स्यात् तत् न स्थास्नमिति मन्तव्यम् यथा पण्य स्त्रीगमनम्। पण्याः स्त्रियः गमनम् यथा, स्थिर नहीं है, हो गया। इसी प्रकार ये कर्मजन्य फल भावनाजन उपासना फल स्थायी नहीं, स्थिर नहीं होगा, अनित्य होगा। ब्रह्मास्मिति भावनाया स्थास्नुत्वात् तत्फलम कैवल्यम स्थान भविष्यति। ब्रह्मास्मृति जो भावना स्थिर होने से फल स्थिर हो जाए। इति आशंका। संसार अस्मृति चेद्वस्ता कोटिकल्पो उपबृंहिता स्वल्पीयोभ्यासजा स्थास्नो भावनेत्यत्र का प्रमाण। संसार अस्मृति कोटि कल्पोपबृहिता भावना चेत ध्वस्ता होती। स्वल्पी अभ्यास जा भावना थास्नुई इतत्र का प्रमा, थोड़े अभ्यास क्या हम ब्रह्म, वो भावना स्थिर हो जाएगी क्या? ये तो अनादिकाल से संसार अस्मि भावना वो नष्ट हो जाती है। अब थोड़े हम ब्रह्म अस्मि ही भावना स्थिर का रही, भावना स्थायी होने से उसका फल मोक्ष भी स्थायी। ध्यानादेर मुख्य साधनता योगे फलितम उपसंहृति तस्माद् तस्मान्न साध्विदं सर्वं भावना संचयार्थिभिः ध्यानादि यदुपन्यस्तं निश्चेष्टानर्थ मुक्तये। तस्माद् इदं न साधु यद् उपनिष्टं भावना संचार्थिभिः निश्शेषानर्थमुक्तये ध्यानादि। निश्शेषानर्थ निवृत्ति के लिए ध्यानादि साधन है भावना के द्वारा। इति न साधु इदं मुख्यार्थत्व अभावेपि ध्यानस्य ज्ञानार्थत्व अनुशेयता इति चेन्ने त्याग। ध्यान मुख्य साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन है, ऐसे ज्ञान अनर्थत्व अनुश्रेय ध्यान ध्यान। वाक्येनावेदित कृत्स्नं यदि साक्षात् प्रबोध्यते वस्तुबुद्धो वद ध्यान व्यापारात् किमपेक्षते। वाक्येन आवेदितं कृत्स्नं वस्तु यदि साक्षात् बुद्धो प्रबुध्यते ध्यान व्यापारात् किम् अपेक्षते। वद वाक्य से जो कहा गया तत्व से वाक्य यदि साक्षात् वस्तु प्रबुध्यते तो फिर ध्यान का क्या प्रयोजन है? ज्ञान से उत्पत्तो ध्यानानपेक्षते भी तो ज्ञान तो वाक्य से हो जाएगा, किंतु फले तद अपेक्षा, ज्ञान होने के बाद फल के लिए ध्यान की अपेक्षा इतनी आशंका निश्चेष निश्चानर्थ संप्राप्ति कैवल्यानाप्ति कृतम तच्चज्ञानाद पद्वस्तम समाप्तम यच्चिकीर्षितम्। निशेष अनर्थ संप्राप्ति संप्राप्तिश्च कैवल्य अनाप्तिश्च, निशेष अनर्थ संप्राप्ति कैवल्य अनाप्ति तत् करोति इति अनाप्तिकृत तमः, अज्ञान ही है सारे अनर्थ प्राप्ति है, कैवल्य प्राप्ति का कारण है अज्ञान। तच्चेत् ज्ञानात् अपहृतस्तम्, तो ज्ञान से नष्ट हो गया तो यच्चिकीर्षितम् समाप्तम् यच्चिकीर्षितम्, जो करना चाहिए कर लिया, ज्ञान हो गया सब, अज्ञान नष्ट हो गया तो अनर्थ संप्राप्ति नहीं, कैवल्य अनाप्ति नहीं प्राप्ति। तन्न ध्यानम अर्थवती चेत, इसलिए ध्यान अर्थवत न ज्ञानाद अपेक्षित सर्वार्थाप्तिम एव व्यनति, अपेक्षित से सर्वस्य अर्थ से प्राप्ति ज्ञानाद कृतम कृतं चिकीर्षितं सर्वं बुद्धं यच्च बुभुत्सितम्। सम्यक् ज्ञानोदयात् सर्वं वर्जितं यज्जिहासितम्। तथेप्सितं च संप्राप्त मेत्येवं कृतकृत्यता, प्रत्यगयाथात्म सम्मोह ध्वंसमात्रात् प्रबोधतः। सम्यक् ज्ञान उदयात् चिकीर्षितं सर्वं कृतं यच्च बुभुषितं तद्बुद्धं यज्ज्ञासितं तत्सर्वं वर्जितं तथा यतीप्सितं च समाप्तं एतेवं प्रत्ययाथात्मसम्मोह ध्वंसमात्रा प्रबोधत, प्रत्ययाथात्म ध्वंसमात्रात् कृतकृत्यता। सम्यक् ज्ञानोदयात् इत्युक्तं विनयति, सम्यक् ज्ञानोदयात् सर्वं कृतं चिकीर्षित इत्यादि जो कहा वही प्रत्ययाथात्म प्रत्याथात्म सम्मोह ध्वंसमात्रात् प्रबोधत, प्रबोधत प्रत्ययाथात्म सम्मोह ध्वंसमात्रात् सम्यक् ज्ञान उदय हो गया तो प्रत्ययाथात्म मोह अज्ञान मृत हो गया, प्रबोधत सब कुछ हो गया, कृतकृत्यता इति पूर्वण सम्यद तत्कृतकृत्यता। सति प्रतिज्ञा कुर्वित इति विधौ सति, प्रज्ञा कुर्वित इति विधौ सति, विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित, प्रज्ञा कुर्वित विधिवाक्य जो है प्रज्ञा कुर्वित इति विधौ सति, विधि रहते हुए कुतो अफलत्वेन अपलप्यते, उसका कोई फल नहीं कर अपलाप करते ध्यान इति आशंक्य। ज्ञाते अज्ञाते वा ब्रह्मणि तद्विधि, ये प्रज्ञा कुर्वित इति विधान है, ज्ञाते ब्रह्मणि अज्ञाते वा आद्य मनोदय दुषयति ज्ञाते। समर्पितं चेच्छब्देन बुद्धो वस्तु यथोदितं प्रज्ञां कुर्विते इति विधि, प्रज्ञां कुर्विते इति विधि किमर्थ इति भण्यता। यथोदितं वस्तु बुद्धो शब्देन समर्पितं चेत्, श्रुति उदित वस्तु यदि बुद्धो समर्पितं शब्देन तदा प्रज्ञां कुर्वित इति किं विधि किमर्थ इति भण्यता, फिर विधि किसके लिए, यथोदितम विरजसुतादि लक्षणम। शुद्ध ब्रह्म यदि बुद्धि से समर्पित तत्व से वाक्य से हो गया फिर विधि किसके लिए, ज्ञाते विधि किसके लिए। दो विकल्प क्या था, ज्ञाते ब्रह्मणि अज्ञाते बा, अज्ञाते के लिए द्वितीय कल्प कहते, अज्ञाते प्रज्ञा कुरु विधि विधि। नचे समर्पितं साक्षात् वस्तुश्रुत्या यथोदितम् अप्रामाण्यं श्रुतेः प्रापत् सार्थस्य प्रतिपादनात्। द्वितीय मनोदयन से द्वितीय है अज्ञाते ब्रह्मणि श्रुत्या यथोदितम वस्तु साक्षात न समर्पितम चेद श्रुते अप्रमाण्यम प्राप्त सार्थ से प्रतिपादनात्। श्रुति अपने अर्थ को प्रतिपादन नहीं किया तो अप्रमाण प्राप्त हुआ। स्वार्थ बोधित्व न प्रामाण्यम श्रुते राशि यते, श्रुति तो स्वार्थ बोधकत्व न प्रमाण है। ध्यान विधि तो विषयस्था ज्ञान ध्वंस उपयोगी पूर्व की शंका है। ये श्रुति तो स्वार्थ बुद्धित्व न प्रमाण है, फिर आगे ध्यान का विधान क्यों है प्रज्ञान कुरु भी तो विषय तो अज्ञान ध्वंस उपयोगी, विषय ब्रह्म में जो अज्ञान उसकी निवृत्ति के लिए इति आशंका है। सप्रमेय प्रमाण सत प्रवृत्तम स्वात्मलाभत अज्ञानाद्य निराशेन नास्ति लोके प्रबोधकम्। प्रमाणम सप्रमेय प्रभुतम स्वात्मलाभत अज्ञानादि अनिराशेन प्रबोधकम लोके नास्ति। प्रमाण प्रमेय में प्रभुत हुआ और स्वात्मलाभ अपने उत्पत्ति मात्र से अज्ञानादि अनिराशेन अज्ञानादि के निवृत्ति के बिना प्रबोधकम न भवति लोके। अज्ञान ब्रह्म ज्ञान संशयादि निराश के बिना प्रमाण स्वप्रमेय प्रबोधक न नास्ति। स्वात्मलाभ बताओ ज्ञान प्राप्ति मात्र से अज्ञान आदि क्या निराश, निराश नहीं करे तो फिर ज्ञान प्रबोधक प्रमाण प्रबोधक नहीं होगा। अज्ञान आदि ध्वंसित हो बिना स्वार्थ बुद्धि तो ही गात स्वार्थ बोधक कैसे होगा। नात्मनि शाब्द बोध अतिरिक्त अज्ञान आदि तत्व विधि अपेक्षा अज्ञान ब्रह्म ज्ञान आदि निवृत्ति के लिए विधि का विचार नहीं शब्द बोध अतिरिक्त। ज्ञान से ज्ञेयस्था अज्ञान ध्वंसित्व न तदगत चैतन्य आदि ध्वंसित्व में भी क्यों न सार। ज्ञान यदि ज्ञेयस्थ अज्ञान आदि ध्वंस हो जाता है तो ज्ञेय आत्मा में जो चैतन्य आदि उसको भी ध्वंस कर देगा। चैतन्य आदि ध्वंसित्व क्यों न सार इति आशंक्य। विरोधी ध्वंसित भी न सर्वध्वंस ध्वंसिता, विरोधी का ध्वंस करता है सर्व नहीं सर्वस्व। अज्ञान मिथ्या संशीति व्यतिरेकेण न परम प्रत्यर्थी मेय विषये मानसेहाति किंचन। मानस्य मेय विषये अज्ञान मिथ्या संस्थिति व्यतिरेकेण अपरम प्रत्यर्थी यह किंचन नास्ति। मानस्य मे प्रमेय में अज्ञान मिथ्या ज्ञान संशय उसके बिना और विरोधी प्रत्यर्थी यह किंचन नास्ति। और विरोधी क्या है, जो विरोधी उसको नष्ट करेगा और चैतन्यादि अविरोधी सतासी विरोधित्व अविशेषात। अच्छा ज्ञान और अज्ञान है विरोधी प्रमाण ज्ञान ज्ञान में भी अज्ञान आदि ना निवर्त्य अज्ञान अज्ञान क्या निवर्तक हो क्यों विरोध होने से अज्ञान ही ज्ञान क्या निवर्तक हो जाए इति वैपरीत में आशंका अज्ञान आदि अज्ञान आदि तरह बाध्यम मेय यथात्म संश्रयात मानम बाधकमेवात्र बाध्येन नहि हन्यते मे यथात्म संशयात मानम बाधकमेव अज्ञानादि तरहं बाध्यम मानम बाधकमेव मे यथात्म संशयात मे के यथात्म स्वरूप घन से मानम इति बाधकमेव नहीं बाध्येन हन्यते मानम इति बाध्येन भ्रांति ज्ञानेन अज्ञानेन नहीं हन्यते नहीं हन्यते नश्यते बाध्यते ज्ञान मानस्य बोधकत्वे बाधकते तु मान यहाँ ज्ञान है मिति बाधक क्यों मे यथात्म संशयात मे यथात्म क्या ज्ञान अतृति प्रकृति बाध्य उक्ति बाध्य उक्ति में अत्र नहीं बाध्य न बाध्यते नियम निरस्य में बाध्य न नहीं हन्यते मानम बाधकमेव इति उत्तम समर्थ है नियम बाधक मानम बाधक है बाध्यस्य बाध्यस्य बाधनादेव प्रमाणस्य प्रमाणता समय तत्व संबंध लब्ध रूपस्य सर्वदा स्वप्रमेय तत्व संबंध लब्ध रूपस्य बाध्यस्य बाधनादेव प्रमाण से प्रमाणता सर्वदा समय तत्व है आत्मतत्व तत्सबंधे लब्धम रूपमस्य लब्ध रूप अज्ञान आदि बाध्य है उसके बाधनादेव प्रमाण से प्रमाणता सर्वदा अज्ञानादि अन्यतम बाधनेव मानस्य मान्यता इति दृष्टांत स्पष्ट ना दग्ध्वाभ्याहितं दाह्य मग्नेरग्नित्वमिष्यते यथा बाध्यमबाधित्वा नैवं बाधकतामिते अभ्याहितम दाह्यम अदग्ध्वा अग्नेरग्नित्व नश्यते यथा एवं मिते बाधकता बाध्यम अबाधित्वा बाध्यम अबाधित्वा मिते बाधकता नैव एवं एवं न न एवं न एवं यथा पूर्व के सत्वन्य यथा अभ्याहितम दाह्यम काष्ठादिकम अदग्ध्वा अदाह्य दाह्यम अदग्ध्वा दाह्यम काष्ठादिकम अभ्याहितम अदग्ध्वा अग्निरग्नित्वं नश्यते यथा एवं अबाधित्वा बाध्यम बाधक मेते बाधकता न प्रज्ञाकरण वाक्ये ध्यानाभिधानेपि प्रज्ञा शब्दिते ज्ञाने विधि स्याद प्रज्ञा करना के ध्यान विधान नहीं प्रज्ञा शब्दते ज्ञान विधि ज्ञा इति चेत तत्के मानम अमानम बा जो ज्ञान विधि आद्यपि तद उत्पत्ति आदि अन्यतम निमित्तम विधीयते फला फलांतरार्थम बा यदि ज्ञान बाधन करे में ज्ञान ज्ञान मानम अमानम मतलब मिति और अप्रमिति मानम मिति प्रमात्म ज्ञान में विधि अमान में ये परमात्मा ज्ञान है तो उत्पत्ति आदि अन्यतम निमित्तम विधीयते फलार्थम वा उत्पत्ति आदि अन्यतम निमित्त ज्ञान का विधान प्रमाण विधान करते या कोई दूसरे फल के लिए विकल्प आद्यम प्रत्यय न च न च प्रामाणिक ज्ञान उत्पत्ति आदि नि उज्यते समय व्यक्तितस्तस्य न कार्यांतरम इष्यते प्रामाणिक ज्ञान प्रमात्मक ज्ञानम उत्पत्ति आदि नियुज्यते उत्पत्ति के लिए नियोग याग उत्पत्ति के लिए यजते इसे कहा परमात्मा ज्ञान उत्पत्ति के लिए विधि कहेंगे उत्पत्ति आदि नियुज्यते इतने ना समय व्यक्तित तस्य कार्यांतरम न इष्यते अतः ज्ञान तो समय के प्रकट कर देगा और दूसरा कोई उत्पत्ति आदि के लिए विधि नहीं प्रमाण ज्ञान से उत्पत्ति आदि फलत्व अप्रमाणिक प्रमाण ज्ञान का कोई फल है उत्पत्ति आपत्ति आदि से नहीं द्वितीय निराश समय ऐसे द्वितीय हो गया फलांतरार्थम अन्य फल के लिए ज्ञान समय समय व्यक्तित अन्य कार्य है ही नहीं अन्य कार्य के लिए क्या विधान करना अप्रमाणिक ज्ञानम प्रज्ञाख्यम विधेयम इत्यत्र पहले परमात्मा मानम अमानम बा पहले क्या था आध्यमिका दूसरा रह गया अमानम अप्रमाणिकम अमानव तो अमिति अप्रमाणिक ज्ञानम प्रज्ञा शब्द से विधेयम इत्यत्र तद अप्रमाण्य मानांतरा असंवाद असंवादात तद विरोधात् जो प्रज्ञानुमुख अप्रमाण ज्ञान मानांतर असंवाद असंवादात अप्रमाणत्व अथवा मानांतर विरोधात् नाद्य तस्य प्रतीच प्रवृत्ति प्रतीच प्रत्येगात्मा में कोई प्रमाणांतर ही नहीं जिसके अंबा विसंवाद से असंवाद से प्रज्ञा अप्रमाणित सिद्ध होगा अद्वितीय आदि कहेंगे तद विरोधात मानांतर विरोधात प्रमाणतर विरोध भी कैसे होगा दोनों प्रमाण न च बयान न च मानांतर मानश्रेष्ठा विरोधिता असाधारण मेयत्वान् मानानां चक्षुरादिवत् मेये मानस्य मानान्तरैर्विरोधता न इष्टा मानस्य मे मानांतरे विरोधिता न चेष्टा एक प्रमाण का अन्य प्रमाण से विरोध के प्रेम इच्छा नहीं क्योंकि माना नाम असाधारण में तो आता असाधारण में असाधारण उसको ही प्रकाश करेंगे चक्षुरादि जैसे अपने विषय को प्रकाश करेंगे असाधारण रूपादि को असाधारण अन्य प्रमाण का विषय नहीं उसे परस्पर विरोध होने के लिए अपने विषय को प्रकट करके प्रमाण सुर है तत्र हेतु असाधारण मेहत्वात् स्विशेषत्वात् माना नाम प्रमाण अपने विषय में भी रहे विषय को प्रकट करने के लिए मित्र विरोध नास्ती प्रमाण में परस्पर विरोध नहीं अस्तुवा तत्वसादि वाक्य अध्यक्षादि विरोध अध्य तत्वसादि वाक्य से अध्यक्षादि भी विरोध प्रत्यक्षादि विरोध मान लो हैं अध्यक्ष बना दो बना देना इसमें अक्षादि ना प्रख्यादि अक्षादि नहीं अपेक्षादि अप्य है उसमें अप्य है ना हाँ अप्य के ना अप्यने अध्यय अपी कहाँ रही है अध्यक्ष पे जो है नीचे धोखा थोड़ा माता छूट गया अथवा तत्मसी वाक्य से अध्यक्षाद विरुद्ध हो प्रतीक्षाद प्रमाण से विरुद्ध हो तथापि स प्रातिभाषिक वास्तव वा विरोध जी प्रातिभाषिक है वास्तव विकल्प आद्य मंगे प्रातिभाषिक विरोध तत्ते ही द्वितीय दोष महाप्रमाण मानांतर ही मानांतर विरोधश्चेन मानस्याभिपगम्यते तदुचित्तो न हेतु स्याद विरोधस्य प्रमासयात् मानस्य प्रमात्मक ज्ञान से मिते प्रमातर ही विरोधश्चित अभ्युपगमते एक प्रमा के दूसरे प्रमाण से विरोध मानेगी तो तद उच्छेद हेतु न सात फिर उसका विरोध का उच्छेद नहीं होगा क्योंकि विरोध से प्रमा से आता प्रमा को आश्रय करके विरोध प्रमात्मा का दो प्रमा में आश्रय यदि विरोध है उसका उच्छेद करने वाले कोई ही नहीं। विज्ञा इति शब्दम परोक्ष ज्ञानम अनुद्य शब्दजन्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान उसका अनुवाद करके प्रज्ञा कुर्वित अत्र अपरोक्ष ज्ञानार्थम तद आवृत्तिर्विधेया उसकी आवृत्ति करना चाहिए इति प्रत्युदस्तम प्रत्युदस्त पहले निरस्त हुआ है। यद्यपि विज्ञा इति सामान्य ज्ञानम प्रज्ञा कुर्वित इति प्रज्ञा शब्द ने विशेष ज्ञान उच्यते ये तो जो परोक्ष ज्ञान है अनुवाद कर अनुवाद करके अपरोक्ष ज्ञान की आवृत्ति तो निरस्त हुआ किंतु विज्ञान शब्द से सामान्य ज्ञान हुआ प्रज्ञा कुर्वित कह करे विशेष ज्ञान ब्रह्मण ध्यात्मकत्वात् इति त निराकरोति ऐसा जो कहते ब्रह्म सामान्य ज्ञान हुआ था आगे प्रज्ञा कुर्वित विशेष ज्ञान के लिए तो सामान्य विशेष द्वियात्मक ब्रह्म है नच सामान्य तो ज्ञानम लेबन्ते नाभिधीयते प्रत्येक वस्तु यतः सिद्ध मसामान्य विशेषवत् यतः प्रत्येक वस्तु असामान्य विशेषवत् सिद्धम् लेबन्ते न सामान्यतः ज्ञानम न च विद्यते लेबन्ते न सामान्य ज्ञान कहा गया इतना क्योंकि प्रत्येक वस्तु असामान्य विशेष सामान्य विशेष रहित है। तत्र श्रुति प्रमाणित अप्रमाण असामान्य विशेष सामान्य क्षमाणस्य विशेषेण च वस्तुइदम् अपवाद पुरा तस्य न पश्यन्ति इति वर्णितः इदं वस्तु इदं सामान्येन विशेषण च सामान्येन विशेषण च इच्छमानस्य अपवाद ये वस्तु को जो सामान्येन विशेषण च इच्छमानस्य आत्मतत्व को सामान्य रूप से विशेष रूप से जो देखता है इच्छमानस्य ज्ञानस्य अपवाद तस्य पूरा अपवाद क्या न पश्यन्ति इति वर्णित ऐसा देखते हो न पश्यन्ति ठीक नहीं जानते आत्मतत्व को जो सामान्य रूप से और विशेष रूप से ही सामान्य विशेष उभय आत्मा देखते हैं उसका अपवाद निराकरण न पश्यन्ति इति श्रुति में श्रुति तो इसमें दिया नहीं न पश्यन्ति इति श्रुति वाक्य पश हाँ वो पश्चन भी तन पशी तो अलग है, ये तो श्रुति सुश्रुति काल में पश्चन तन पशी वो नहीं न पश्चन्ति मतलब मतलब सामान्य विषय सुबह पर देखते मतलब ते न भी दो न जानते हैं इसमें ऐसा जो जानते हो तो वो नहीं जानते ऐसा आगे तो नहीं ये न पश्यन्ति सुसुत में तो चे ना विदु कहते वो तो अलग है न पश्यन्ति अतो अन्यत ये विदु ते न पश्यन्ति इस वाक्य अन्यत ये विदु ते न पश्यन्ति अतो अन्यथा दे ये अन्यथा विदु इतो अन्यथा ये विदु ते न पश्यन्ति इस वाक्य इससे अन्य प्रकार से जानते हो ठीक नहीं जानते हैं ये तो अन्यथा ये विदु तेना पश्यन्ति इति वाक्य आत्मतत्व जैसे बताया उसे अन्य प्रकार कोई जानते तो तेना विदु ठीक नहीं जानते हैं ये तो अन्यथा ऐसे कहाँ मिलेगा ये उपनिषद सूची में मिलेगा मैदान ये तो अन्यथा ये विदु हूँ ये तो अतो अन्यथा ये विदु उपनिषद को सर ले अतो अतो अन्यथा ये विदु अतो इतो इसे अन्यथा ये विदु ते इतो अन्यथा अथवा अतो अन्यथा ये विदु इतो अन्यथा अथवा अतो अन्यथा ये विदु अपवाद पूरा तो नवर्षति वर्णित इसमें पहले वृद्धा ने क्या आया न पश्यन्ति से मिल जाएगा क्या गीता में क्या उनसा इसमें क्या है अतो यथोता दे तस्मात 748 पृष्ठ में श्रुति वाक्य वो तो सुश्रुत वो तो सुश्रुति में विशेष ज्ञान नहीं सामान्य ज्ञान है उसके लिए है ये जो सूची में नंबर क्या है अतो यथोत्ताद ये तस्मात करे के है 748 ही छः लिखा है 748 पृष्ठ में पृष्ठ में इसे मिल रहा न पश्यन्ति शुरू में न पश्यन्ति आता है वो अलग है पूरा तस्य न पश्यन्ति इति वर्णित न पश्यन्ति इति वर्णित पूरा इसी नहीं तत्र श्रुति प्रमाणित है ना सामान्य नीति ये श्रुति इससे में बृहदारण्य कोई श्रुति होनी चाहिए, तत्र श्रुतिम प्रमाण इति करके टीका में अवतरण दिया और पूरा तस्य अपवाद दर्श वर्णित श्रुति प्रमाण इति दिया सामान्य इत्यादि ईक्षा मानस विशेषण से इदम वस्तु तस्य पूरा न पश्यन्ति इति अपवाद वर्णित इसी बृहदारण्य के होना चाहिए। सामान्य नहीं, सामान्य नहीं इच्छा मानव से कोई श्रुति देखो सामान्य नहीं, सामान्य नहीं, सामान्य विशेषण हाँ तथा श्रुति प्रमाण ये थी सामान्य लेवंते सामान्य पश्चन भी था न पश्यति इसमें आए बृहदारण्य में ये सुश्रुति के ऊपर नहीं हाँ वो तो ना सुत वो तो विपल होना भी देते उसके लिए अलग विषय है। वहाँ सामान्य विषय से देखने वाला नहीं देखता ये अर्थ नहीं। वार्तिक में किसका किसका पहला बार लिखा है नंबर 4 वार्तिक है वो पहला वॉल्यूम में है। अच्छा हाँ वार्तिक क्या है 374 नहीं इसका तो किताब अलग है ना, अपन इसी किताब का पहला वॉल्यूम लाना पड़ेगा। संख्या वार्तिक संख्या वार्तिक नहीं पंक्ति पृष्ठ दिया उपनिषद को से ले आप उपनिषद को से ले नहीं इधर कुछ नहीं गूगल तो आप अपने यंत्र देखो आपका बड़ा कीमत वाले मोबाइल है ना अच्छा हाँ बड़े महाराज जी पुस्तक में कोई टिप्पणी भी नहीं वो तो क्या श्रुति वाक्य उपस्थित हो तो फिर वो सामान्य विशेषात्मक उभयात्म भर्तृप्रपंच मत अन्य मत विभिन्न बार कितने बार आया भिन्न भिन्न आत्मक उभयात्मक ब्रह्म हाँ ये किसे में कोई भारती का हाँ हाँ श्रुति आत्मीय उपासित उसके पहले अतो आत्मीय उसके पहले होगा एक चार आप निकालो वृद्धारण्य में सनद ए नंबर ए हाँ वो तनपस्यति यही स्थान है जो मैं कह रहा था ना ये स्थान तनपस्यति यही तो आता है और सामान्य विशेषता नहीं आया किंतु उसके सारे अंदर है तो ना न पश्यन्ति तो ये वार्तिकत वो ही हो सकता है वो किस वाक्य श्रुति वाक्य ऊपर अच्छा उसी में अच्छा कृष्ण जी कृष्ण इसके पहले अच्छा नंबर दे दिया इसे एक चार सात देखा वो ये अव्याकृत वाक्य अच्छा एक चार सात में वो कल कौन सा आया तन पसंति अच्छा तन पसंति ये तो नहीं सामान्य विशेष उभयात्मा ही पसंति ये इसके अनुसार जो है श्लोक सामान्य विशेष उभयात्मा ही पसंति उसका अपवाद न पश्यन्ती थी विशेषण विशेषण और कोई व्याख्यान अव्याकृत वाक्य में आया अब दूसरे कहाँ है कृष्ण वार्तिक में वार्तिक में वो वार्तिक वार्तिक देखो बताएंगे उसी एक प्रकार वाक्य है तो कोई बात नहीं श्रुति प्रमाण थी तो दे दिया श्रुति प्रमाण दिया किंतु न पश्यन्ति इति वर्णित प्राक कण से वार्तिक भी हो सकता है तथा प्राग बुद्धित्वादि समन्वयम नहीं मोहिक निश्चय तद्धेन वस्तु मीयते आख्यादित न पश्यन्ति इत्यतः प्राह बुद्धित्वादिकम् न इत्यतः प्राह मुच्यते तं न पश्यन्ति वाक्यादपि अव्याकृतवाक्यानुसारेण अक्षरादेरमानत्वम् उक्त्वा तं न पश्यन्ति इति वाक्यादपि तथा इत्यादि विशिष्ट आत्मान इच्छन्ते अभी ये दृष्टित्वादि विशिष्ट आत्मान अदृश्यादि इच्छन्ते ते तन्न पश्यन्ति इत्याह श्रुति अतः तेषां वस्तुतोने अमानता प्रत्यक्षादि विशिष्ट आत्मान पश्यन्तो न पश्यन्ति इति और वही वाक्य ये श्रुति ले लेना ठीक है। तो अभ्या तो अव्याकृत वाक्य के अनुसार अव्याकृत वाक्यानुसार न अख्यादर अमानत्व होता तन्न पश्यन्ति इति वाक्यादपि वही उसी के अंदर वाक्य तन्न पश्यन्ति हाँ तो ठीक है। हाँ तान प्रश्न ठीक विशिष्ट रूप से जो जानने पर भी तौन पश्यन्ति विशिष्ट रूप से तो जानते हैं क्यों तौन पश्यति क्षुरधान देखने पर सामान्य तो ज्ञान होता है किसका देखते हैं विशिष्ट ज्ञान तो ही शुद्ध आत्म का ज्ञान ही इसे सामान्य विशेष उभय करता था सामान्य तो वस्तु है ही सदरूप से घटासन अरे विशेष घट रूप में घटत्व है ना हाँ दोनों रूप से जो देखते हैं वो ठीक नहीं देखते हैं अर्थात तो जो विषम विशेष रूप से सामान्य तो है ही और विशेष रूप से अन्य रूप से देखने पर भी ठीक नहीं देखते हैं तो ये तो नश्यंत इस वाक्य दिया है वो एक कितना नंबर है 147 है उसे में आया और नहीं उसमें तो न पसंद आया उसी उसी मंत्र में है नहीं अव्याकृत जो है तो अलग है ये मंत्र अलग है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है हाँ तो ठीक है ओम।